pai vanda timilai kurtasari mai su haucha o iska pai vanda timilai kurtasari mai su haucha chhoto nu galauda ya ke ke hunu sacha chhoto nu galauda ya ke ke hunu sacha सकिने पो भो हो।